Merhaba, ben Mustafa Mesut Durmuş. NLP eğitimlerimizi 6 hafta boyunca birlikte inceleyeceğiz. Bu kurstaki amacım sizlerle NLP'yi tanıtmak ve nasıl kullanabileceğinizi anlatmak. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Bu eğitim programı bütün dünyada uygulanmakta olan NLP hakkında hem teorik hem de pratik yapmayı amaçlayarak hazırlanmıştır. Her okunan ya da her dinlenen bilginin hemen öğrenme sürecine girmediğinden yola çıkarak önce teorik bilgiyi tekrar tekrar takip imkanı yaratarak daha sonra uygulamalarla bilgilerin nerede nasıl kullanılacağı konusunda sizleri destekleyen bir program sunacağız. İşte içinde yaşadığımız dünyada insana yapılan yatırım her geçen gün artmaktadır. İnsanın neleri başarabileceği, zihnini hangi seviyeye kadar kullanabileceği konusu üzerinde yapılan çalışmalar sınır tanımamaktadır. Bu eğitim kişinin kim olduğunu, daha doğrusu kim olduğunun farkına varmasını, düşünceleriyle neler yapabileceğini öğrenmesini, istediklerini nasıl davranışa dönüştürebileceğini öğrenmesini ve istenmeyen davranışlardan nasıl kurtulacağını öğrenmesini, kendisinde farkında olmadığı yönlerini keşfetmesini, kısaca hayatının kontrolünü nasıl ele alacağını öğretmeyi hedeflemektedir. Bütün dünyada artık sadece bir bilgi olmaktan ziyade bilinçli bir şekilde kullanılmaya başlanan NLP aslında psikolojinin içindeki birçok bilginin derlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Kendinize psikolojik boyutta yetebilmek için bu konuda akademisyen olmanıza gerek yok. Belki bir psikolog ya da psikiyatrist olmak istemiyor olabilirsiniz. Ama bir gerçek vardır ki bu konudaki bilgilere hayatın her anında ihtiyacımız vardır. İşte NLP'nin doğuş noktalarından biri de budur. Hayatın her alanında işe yarayacak olan bu sade bilgilerin sadece akademik kariyer yapmak isteyenlere değil, her insana öğretilmesi gerekliliğidir. İnsanın başı her türlü sıkıntıyı göğüsleyecek kadar sağlam bir kafesten yapılmıştır. Ve insanın başarı, mutluluk, güven, cesaret, sevgi, değerlilik gibi duygulara hayatın her alanında ihtiyacı vardır. O zaman NLP'nin yaşamın her alanında başvurabileceğiniz çantanızdaki aletlerden biri olarak görün ve onu kullanmaya gayret sarf edin. Bugün futbol alanında başarı elde etmiş olan takımların NLP teknikleriyle eğitildiği bilinmektedir. Parantez içerisinde dünyanın her istihbarat örgütünün de bireyleri, toplumları yönlendirmede kullandıkları tekniğin başında yine NLP teknikleri gelmektedir. Amerika ve Sovyetler Birliği ve İngiltere ve en önemlisi de İsrail bu tekniği çok profesyonel bir şekilde kullanmaktadır. Biz yine futbol örneğine dönelim. İsveç milli takımının 2003 yılında elde ettiği galibiyetlerin NLP teknikleriyle elde edildiği anlatılmaktadır. Bu kadar önemli yani. Bir topun bile NLP tekniğine entegre edildiğini çok açık bir şekilde örnek veriyor. NLP eğitmen eğiticisi Anne-Marie Stahl genç bir futbolcuyu NLP teknikleriyle nasıl yetiştirdiğini şöyle anlatmaktadır. Bana geldiğinde 16 yaşındaydı. Özgüvenini yitirmişti. Gönüllü olarak B gençler milli takımına aday olduğunu fakat yedeklere bile kalamadığını ve ne yapacağını bilmediğini söyledi. birlikte çalışmaya başladı. Kimin hangi alanda nasıl çalışacağını gösteren antrenman çalışmalarında kaleci olmadan kaleye odaklanmasını istedim. Kaleye doğru bakarsan top kaleye gidecektir. Kaleciye bakmadan kaleye gol atmalısın dedim. Aynı zamanda dinleme ve uygulamada hedefe odaklanan teknikleri gösterdim. Özgüven konusunda ona destek oldum ve o bir süre sonra İsveç milli takımında oynamaya başladı. Bak, NLP eğitmen eğiticisi Ann-Marie Stahl genç bir futbolcuyu NLP teknikleriyle nasıl geliştirdiğini, nasıl yetiştirdiğini anlattı bu örnekte. NLP'nin çıkış noktası nasıl sorusudur. Arapçada eski usul, medrese usulü okurken kim, neden, niçin gibi sorular sorulur ve ibare o şekilde çözülür. Dil eğitimlerinde, İngilizce'de de bu şekilde sorular sorularak cümleler kurulur veya cümlelerin gramer bilgisine ulaşılır. Evet, NLP'nin de çıkış noktası kocaman bir nasıl yazıyoruz tahtaya. Nasıl sorusunu sorarsanız NLP'nin çıkış noktasını yakalarsınız. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlara nasıl ile başlayan soruların cevaplarını nasıl öğretebiliriz? Bir problem yaşıyoruz ve o problemin içinden çıkabilmek için karşımızdaki insana nasıl sorusunu yönlendirelim ve onu çözmeyi başarmanın anahtarı nasıl olduğunu birlikte görelim. Nasıl başarılı olacağını, nasıl daha iyi öğreneceğini, ihtiyacı olan cesareti nasıl yaratacağını, hayatta inişe geçtiğinde nasıl çıkacağını. Nasıl, nasıl, nasıl, nasıl? Problemler çoğaldıkça nasıl sorusunun da çoğalacağını aklınızdan çıkarmayın. Ya tekerleme gibi hep nasıl, nasıl, nasıl mı soracağım? Evet, problem devam ediyorsa ve içinden hala çıkılmıyorsa nasıl diye soralım. Hani hemen şurada bir maziye dönelim, geçmişe dönelim ve bir çocuğa bir şey gösterin. Mesela bilgisayar mouse'unu gösterin. Bu nedir diyecektir size. Siz mouse diyeceksiniz. Mouse deyince mouse ne demektir diyecek size. İşte bilgisayarı kumanda eden, yazı yazmaya kolaylık sağlayan bir araçtır diyeceksiniz. Bu sefer bilgisayar nedir diyecek. Yani çocuğun öğrenme temelinde de yatan aslında nasıl sorusudur. Onun için nasıl sorusunu kafanıza çakın. Nasıl? Baş edemediğiniz bir hatibi nasıl sorusuyla susturursunuz aslında. Çünkü o hatip büyük bir ihtimal sadece o konuyla ilgili konuşmaktadır. Siz o konunun yani anlatımın içindeki muğlak noktaları yakalayıp bu nasıl diye sormaya başladığınız zaman hatibin susmaktan başka çaresi yoktur. Dikkat edin, en otoriter, en büyük hatipler nasıl sorusu karşısında siyasi liderlere varıncaya kadar, çocuklar buraya kadar, işte bu konunun uzantısı olmayacak, bu konu çerçevesinde konuşacağız. Fikri olarak belli bir noktada hazırlanıp geldik, bu fikrin dışına çıkmayacağız. Niye? Çünkü donanım oraya kadar. Çünkü o toplumu bir yerlere angaje edebilmek için hazırlanıp gelinmiş bir seminer konusu veya konferans konusudur. Fakat çok idealist yazarlar konferanslarına çıktıkları zaman yarım saat, bir saat konuşurlar, iki saat sorulara cevap verirler. Niye? Çünkü nasıl sorusunun cevabını vermeden giderse hedefine ulaşmayacağını bilir de onun için. Onun için bizler bir yerde konuşmaya gittiğimiz zaman mutlaka bizi dinleyenlerin nasıl sorularına cevap vermek üzere kürsüye çıkmalıyız. Ve bilmediğimizi de mutlaka yanımızdaki bir bilene çevirmeliyiz. Nasıl sorusunun cevabını o arkadaşımız verebilmeli. Böylelikle yaşamış olduğumuz tüm sorunların gerek psikolojik gerek ilmi etüt olarak yaşadığımız bütün sorunların içerisinden nasıl sorularına cevap bularak çıkarız. NLP'yi dünyada ilk defa kuran insanlar, yani kurucuları, bütün bu konuları bugüne kadar geliştirilmiş psikoloji konularından cımbızla çekerek ve üzerinde denemelerle geliştirdikleri teknikleri de ekleyerek bu muhteşem bilgi kaynağını oluşturmuşlardır. Şimdi İslam'ı iyi bilen bir insan bu konularda aslında fazla tökezlemez. Birkaç akademik usule, erkana ihtiyacı vardır. Ama toplum İslam'dan hızla uzaklaşınca ve İslam'la alakası olmayan yeryüzünde 3-4 milyara yakın büyük topluluklar olunca tabii ki tıp alimleri, psikolojik bilim adamları, psikologlar ve daha büyük ilim çerçevesinde faaliyet gösteren akademisyenler bu konu üzerinde çalışmışlar ve NLP'yi kurmuşlar. Ve muhteşem bir bilgi kaynağı oluşturmuşlar. Çok garip. Yani kitaplarını okuduğumuz zaman daha dehşete kalıyor. Ya daha ne kadar çok okumamız gerekecek. Aslında sadece kafamızı, beynimizi çalıştırmak, gönlümüzü genişletmek ve düşünümüzü, yani düşünceyi kendimize hedef seçmeliyiz. Düşünebiliyorsak bazı meseleler konusunda, o zaman biz bu oluşturulan muhteşem bilgi kaynağı olan NLP'nin kendisinden çok istifade ederiz. Yoksa sadece dinleriz, sadece okuruz, hikaye, roman gibi ve kaldırıp atarız. Bunu uygulama sahasının içerisine çekemeyiz. Çünkü konuştuklarımıza önce kendimiz inanmıyoruz demektir. NLP'yi dinlerken aslında birçok toplumda var olan ama nasıl kullanılacağının farkında olmadığımız bilgileri sistematik hale getirerek herkesin kullanabileceği seviyede tekrar düzenlenmiş olan bilgiler olarak lütfen kabul edin. Yani her türlü malzeme var. Yemek yapmasını bilen bir insana ihtiyaç var. NLP'nin kurucuları bunlar. Her türlü malzeme var ama bir çadır veya bir ev, bir konak yapacak ustaya ihtiyaç var. İşte NLP'nin kurucuları bunlar. Veya her türlü imkan var ama bir vasıta yapıp onunla denizde, havada veya karada insanları bir yerden bir yere nakletmek için bir motor gücüne sahip usta yok. NLP'nin kurucuları bunlar. Onun için bir daha tekrar ediyorum. NLP birçok toplumda var olan ama nasıl kullanılacağının farkında olmadığımız bilgileri sistematik hale getirerek herkesin en üstten en alta kadar kullanabileceği seviyede tekrar düzenlenmiş halidir NLP. Bazen şöyle diyebiliriz. Ben zaten bunu uyguluyorum dediğiniz durumlarla karşılaşacaksınız ilerideki sohbetlerimizde. Evet, uyguluyoruz ama tesadüfen gelişen bir uygulamayı daha bilinçli olarak nerede nasıl uygulayacağını bilmek arasında epeyce fark vardır, değil mi? Misal verelim, çok basit bir misal. Elinizde bir çivi var, bir keser var veya çekiç var. Rastgele bir yere vurdunuz, baktınız, aa çivi buraya girdi. Ama çivinin vazifesi esas itibariyle nedir? Keserin veya çekicin asıl görevi nedir? Bilinçli bir şekilde iki tane tahtayı birleştirmek için veya iki tane nesneyi birleştirmek amacıyla o çiviyi çakarsanız, o zaman çekiç de çivi de asli vazifesine ne yapmış olur? Dönmüş olur. Basit bir örnek olarak verdim. İnşallah meseleyi dağıtmadık. Bilim adamlarının her gün birçok deneyle beyin hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıştığını biliyoruz. Hatta siz şu an bu eğitimi takip ederken yeni bir buluş daha yapılmış bile olabilir. Bizler şu an için elimizdeki bilgilerle neler yapılabileceğimize bakalım. Evet, yani biz şu anda burada konuşuyoruz. Bir sohbet havasında NLP'yi anlatmaya çalışıyoruz. Peki NLP'yi biz anlatırken NLP'nin kendisini, yani pabucunu dama atacak yeni bir gelişme yaşanmış olamaz mı? Olur. Ama biz ne yapacağız? Önce elimizdekini değerlendireceğiz. Sonra onu yeni keşfedilerini de görürsek ona da sarılacağız. Burada anlatılanları hayatınıza gerçek anlamda kabul ederek aldığınızda değişimler sizi de şaşırtacak. Bu eğitim bir hamlede alınarak hayata uygulanacak bir problem değildir. Yani uzun bir zamana, bir sürece ihtiyaç var. Önce zihninizin bu bilgileri kabullenme, sonra işleme ve sonra uygulama süreci vardır. O yüzden bu eğlenceli, önce dönüşüm, sonra değişim, daha sonra da gelişim yolculuğumuzda sakin olmamızı hem kendimizden hem sizden, önce öğrenenlerin de aynı şaşkınlığı yaşadıklarını bilmenizi isterim. Olgunlaştırmanın kestirmesi yoktur. Bak, her şeyin bir kestirmesi var ama olgunlaşmanın kestirmesi yoktur. Sözü bu eğitim süresince hatırlamanızı istediğim sözlerden biridir. Kendimize zaman verelim. Bu bilgileri bunca iş yoğunluğunda nasıl hayata geçireceğim endişesini zihninizden atın. Hayatın her alanı aslında geniş bir uygulama alanıdır. Herkesin 24 saati olduğunu hatırlatmak isterim. Sevgi ve niyet ile yapılan her şey başarı ve mutlulukla sonuçlanır. Yani innemel a'malu bin niyet, ameller niyetlere göredir. İstediğiniz zaman, istediğiniz inançla bu değerleri örtüştürebilirsiniz. Yani oturup bu eğitimi tamamen Kur'an ve hadisle eşleştirebiliriz. Yani İslam'la eşleştirebiliriz. Herkesin kendi inanç felsefesi içerisinde bu NLP kuramını veyahut da efendim bilgi teknolojisini bir yerlere yaslayabiliriz. Çünkü hayatın gerçekleri içerisinden derlenmiştir zaten bunlar. Şu an bu eğitimi belki NLP eğitimleri vermek için, belki mesleğinize destek olması için, belki hayatınızda artık bir değişiklik olmasına karar verdiğiniz için, belki de merakınızdan dinliyor, okuyor olabilirsiniz. Her ne sebepten alıyor olsanız da inanın hayatınızın her alanında işinize yarayacaktır. Bizlere çocukluğumuzdan itibaren beynimiz nasıl çalışıyor, kendimizi neden bazen çok iyi, bazen de berbat hissettiğimiz ya da sorunlarımızla nasıl baş ederiz gibi dersler verilmiyor. Matematiği ya da Türkçeyi her şekilde öğrenme imkanımız var. Fakat beynimizin kullanma kılavuzunu okumamış isek ve bu makinenin nasıl çalıştığı hakkında bir bilgimiz olmadan rastgele kullanıyor isek, arızaya geçtiğinde de kurcalaya kurcalaya çözmeye çalıştığımız ortadadır. Lütfen bu konuşmaları, bu çalışmaları önce kendimizde sistemli bir şekilde uygulamaya başlayalım. Sonrasında sevdiklerimize uygulayarak daha mutlu bir aile ve bilinç düzeyi yüksek bir toplum oluşturmaya katkı sağlamış olalım. Eğer öğretmen isek öğrencilerimize, doktor isek hastalarımıza, anne isek evlatlarımıza, baba isek bütün bir aile fertlerine veya herhangi bir meslek dalında elimizin altında çalışan 10-15 kişilik bir kadro mevcut ise o kadroya ve hangi mesleği yapıyor iseniz fark etmez, hayatın her alanında uygulayacağınız ve uygulayacağımız bilgilerdir bunlar. NLP bir terapi yöntemi değildir. Bunu hiç hafızanızdan çıkarmayın. NLP bir terapi yöntemi değildir. NLP bir zihin eğitimidir. Zihin, Allah zihninizi açık etsin diyoruz ya, işte o zihnin eğitimidir. Kendini tanıma eğitimidir. Neleri yapabileceğimiz, neleri nasıl yapabileceğimiz konusunda bilgiler ve uygulamalar programıdır NLP. Neleri yapabileceksin? Bilebiliyor musun? Bilmiyorsun. Neleri nasıl yapabileceğin konusunda bir bilgin var mı? Onu da bilmiyorsun. Ve uygulamalarındaki programların haberin var mı? Yok. O zaman NLP'yi öğrenmek konumundasınız. Mesleğiniz, kariyeriniz, eğitiminiz her ne olursa olsun. NLP bir duygu değişimi, inanç değişimi ve davranış değişimi eğitimidir. Aslına bakarsanız işin ilginç tarafı, daha önce de söylediğim gibi NLP'nin içinde öyle yeni bir şey yok. Tüm bilgiler alanlarında başarı sağlamış olan kişilerin izlediği yolu daha programlı bir şekilde her kesimden insana öğreterek bütün dünyaya yayılmıştır. Burayı isterseniz tekrar edelim ve hafızamıza kazıyalım. Aslına bakarsak işin ilginç tarafı, daha önce de deklare ettiğimin gibi NLP içinde öyle yeni bir şey yok. Tüm bilgiler kendi alanlarında başarı sağlamış olan kişilerin izlediği yolu daha sistematik, daha programlı bir şekilde her kesimden insana eğitip öğreterek bütün dünyaya yayılmıştır. Belli alanlarda uzman kişilerin öğrettiği teknikler daha sonra halka da öğretilerek aslında bu bilgilerin her yerde kullanıldığında nasıl da başarı sağlandığını ortaya koymuştur. Tabii durum böyle olduğu için bu işi kötü amaçlı kullanmaya çalışan ya da işi tam anlayamadan sadece yüksek oranda bir gelir kapısı görerek NLP'nin adının kötüye çıkmasına neden olanlar da olmuştur. Bütün bu bilgilerle, yani kendimizi tanıma, zihnimizi kullanma, bizi yönlendiren bilinçaltı ile ilgili çocuk yaşlardan itibaren tanımış olsaydık, acaba hayatta şu an olduğumuz yerde ve bilinçte mi olurduk? Bütün dünya yer değiştirirdi kanımca. Öyle değil mi? Bütün dünya yer değiştirdi herhalde. Kendisini var edemeyen ne cevherler var şu an beni dinleyen. Sıkılkanlığı, cesaretsizliği, utangaçlığı, kendini küçük gören ya da yeterli olmadığını düşünen kimler var? Kim bilir? Kim bilir? başkasının hayran olduğu kişiye, yani kendimize, biz hayran olmadığımız için potansiyeli fark edemiyor olabiliriz. Madem sizler hayatınızda bir değişime karar vererek kendinize bu eğitimi almayı kabul ettirdiniz veya hediye ettiniz, bizler de bu eğitimlerle sizleri desteklemeye hazırız. Bilginin tek kaynağı elbette NLP değil. NLP en sonuncusu ama en programlı olanlardan bir tanesi. Bu eğitim sürecini daha rahat bir şekilde geçirebilmemiz için meditasyonlarla sizleri inşallah destekleyeceğiz. Bu eğitim programı sevgiyle hazırlandı ve sevgiyle sunuluyor. Evrendeki her şey paylaşıldıkça çoğalır ve bilgiyi paylaşmaktan mutluyuz. Lütfen sizler de bu bilgileri almaya hazır olan insanlarla paylaşın. Bilgilendirin. Paylaştığınız her insandan bir şey siz de öğreneceksiniz. Algılarınız ve farkındalıklarınız açılacak. Evrenin size gönderdiği mesajları almaya niyet edin, almaya hazır olun. Hayatımızın her alanında bu mesajlar mucize bir şekilde bize geliyor. Fakat insanlar öylesine öfke, öylesine hırs, öylesine rekabet bilinciyle bir koşuşturma içinde yaşıyorlar ki bunları görmekte, duymakta ve hissetmekte geç kalıyorlar. Sonrasında yaşam karşımıza bir hastalık, bir kaza, bir ölüm, bir acı ve bir sıkıntı olarak kendini fark ettiriyor. İşte kafamızı dank ettiğimiz andır burası. Asla yapmam dediklerinizi yapmaya, asla olmaz dediklerimizi uygulamaya başlıyoruz. Karşılaştığımız her insan bizim aynamız. Bize bir şeyler anlatmak ve öğretmek için varlar hayatımızda karşılaştığımız insanlar. Yoksa tesadüfen mi karşılaştığınızı sanıyorsunuz? Ben hemen burada hani elest bezminde Cenab-ı Hak bize elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ve hep birlikte kalu bela, evet dedik, sen bizim Rabbimizsin dedik ya, işte orada başlıyor tanışıklık insanlar ile. Ve orada evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra yeryüzüne asırlarca, milyonlarca yıl içerisinde gelen insanların karşılaşmaları işte o ilk evet dedikleri noktadan başlıyor birbirlerine olan görevleri. Ve o görev icabı karşılaşıyoruz. Birbirimize destek vermek için veya birbirimize köstek olmak için veyahut da birbirimize omuz vermek için. Yani tesadüfen karşılaşmıyoruz. Burası çok önemli. Şunu duymuşsunuzdur toplum içerisinde. Yahu senin siman bana hiç yabancı gelmiyor. O da ona bakıyor. Vallahi sizin de simanız bana hiç yabancı gelmiyor. Beyefendi veya hanımefendi neyse. Aslında birbirlerini hiç görmüş değiller. Fakat işte bu buluşmanın akabinde başlayacak olan dostluğun geleceği iyi veya kötü noktalar, işte o eles bezmindeki tanışıklıkla olan irtibatların neticesinde tesadüfen karşılaşmadıklarını ve gerçekten tanış ve biliş olduklarını insan olarak yaşayacakları daha birçok ortak noktadaki yolculuğun başlangıç basamağıdır. Başlangıç noktasıdır. İşte onun için tesadüfen karşılaştığınızı sakın sanmayın. Hiç sevmediğiniz ve rahatsız olduğunuz bir kişi varsa hayatınızda, neden sevmiyorsunuz, neden rahatsızsınız bu kişiden bir düşünün. Size neyi anlatmaya çalışıyor olabilir? Kendinizde düzeltmeniz gereken bir şeyi bulup düzeltmeden bu insanla olan bağınız koparsa, hayatınıza size bu duyguyu yaşatacak başka insanlar giriyor. Affetmediğiniz ve helalleşmediğiniz her insanda bir enerji vardır ve siz o insanla bir enerji bağı içindesiniz. Buraya dikkat edin. Kendinizde neyi değiştirmek istiyorsunuz? Hangi huylarınızı seviyor, hangilerini sevmiyorsunuz? İnsanlar sizi en çok hangi konuda uyarır ve siz bunu umursamaz mısınız? Sanki koşuşturmaya gelmişsiniz gibi bu hayatta neleri kaçırıyorsunuz? Yani adam diyor ya, geçti borun pazarı, sür eşeğini nideye. Burada anlatılmak istenen bir şey var atasözünde bile. Dedik ya, toplumun içindeki değerlerden elde edilen bir program, bir usul, bir erkandır NLP. Sizi en çok mutlu eden şeyler neler? Neden mutlu ediyorlar, hiç düşündünüz mü? Ya da hoşlanmadığınız olaylar nelerdir? Neden hoşlanmıyorsunuz? Ne kadar süre mutlu kalabiliyorsunuz? Ardından düşünceleriniz nerede olumsuza dönüşüyor? Çok mu yoğun çalışıyorsunuz? Kendinizi yok sayacak kadar hırsla bundan sonra dikkat edin. Ya bir hastalık yaşarsınız, bedeniniz artık isyan etmiştir, onu hor kullandığınız için, ya da çözmeniz gereken başka bir sorun çıkmıştır, onunla uğraşmak zorunda kalırsınız. Evren sizi yavaşlatmaya çalışır. Hayat bir ipin üstünde yürümeye benzer. Her zaman dengede kalmaya zorlar. Enerjinizi hoyratça bir alanda harcıyorsanız sizi dengeye getirmek için mesajlar gönderir. Ruhunuz ve bedeniniz, ben buradayım, beni de gör. İşin en vahim tarafı, çoğu zaman bu mesajları görmekte zorlanırız. Hani bir karı koca düşünün veya bir iki genci, sevgili iki genci düşünün. İkisinden biri başka bir alana fazla yoğunluk sarf eder. O kadar çok sarf eder ki karşısındakini, yanındakini, 24 saat beraber olduğu insanı unutuverir. O da ona bir mesaj gönderir. Ben de buradayım. Lütfen beni de gör. Benimle de ilgilen. Benim sorunlarımı da dinle. Benim sevinçlerimi de paylaş. Benim acılarımı da hisset, der. İşte işin en vahim tarafı bu mesajları yaşantımızda alamamak, idrak edememektir. Sorunlar buradan başlar. Bir örnek verelim. Bir danışmanım, 34 yaşında, iki çocuk annesi. Bir danışanın, yani danışman değil, bir akıl danışan insan. Öyle fedakar, öylesine kendini yok sayan, sadece insanlar kırılmasın diye çabalayan güzel bir insan ki, bir gün ağlayarak beni aradı. Ben hiçbir şeye yetişemiyorum. Çocuğum yemek yemiyor, sürekli ağlıyor, insanları bana kötü davranıyor, her şeyi berbat gidiyor dedi. Telefonun fonunda sürekli çığlık atan 1,5 yaşında bir çocuk ve bu durumdan dolayı ağlayan 6 yaşında diğer çocuk. Ben de ona sakin oldum. Bu çığlık, yani bu çocukların çığlığı, aslında senin içinde attığın çığlık. Çocuğun sana bir mesaj veriyor dedi. Bu mesajı al ve mükemmel olmaya çalışmayı bırak. Bu mesajı al ve mükemmel olmaya çalışmaya bırak. Kendini yok saymayı bırak. Sen kendine ne kadar ulaşabiliyorsan bütün insanlar sana o kadar ulaşacak. Ve sen insanlara o kadar ulaşabileceksin ki bütün iyi niyetine ve samimiyetine rağmen bütün dostları kaybetmek özel bir yetenek olmalı. Neden ben demeyi bırakın. Kendini ve başkalarını suçlamayı bırak. Bunu zaten yıllarca yapmış ve bir çözüm elde edememişsin. İnsanları memnun etmeden önce kendini memnun etmeyi dene. Sen memnun olmadığın sürece insanlar da memnun olmayacak. Böyle bir durumda sakin olmak ne kadar kolay olur bir düşünün. Sihirli bir güç ararsınız o anda ama yoktur. Biraz zaman aldı tabii. Evet, anne sakinleşti, kendine zaman ayırmaya başladı. Bir şeyi yapmak istemiyorsa insanlar kırılacak diye yapmayı bıraktı. Uygun bir dille ifade etti. Yani kendisini kırmayı bıraktı. Kendisinin değerli olduğunu ve sevilmeye layık olduğunu biraz zorlansa da kabul etti. Bilin bakalım, o bunları yaparken başka kimler değişti? Çocukları sakinleşti, artık çığlık atmıyorlar. En azından işte evren bu şekilde işliyor. Bu bir örnek. Size müşahhas yüzlerce, binlerce kendi başımdan geçen örnekler veriyorum. Fakat kendime gelince bunları uygulayamıyorum ne hikmetse. İşte bunu uygulayabilmek için ben de bu eğitimi alıyorum. Olur ya, belki kendi kendimize de bir faydamız olur. Hiperaktif olan, sürekli hareket halinde olan çocukların anne ve babalarına dikkat edin. Lütfen. Kafaları karışık, panik halindeki kişilerdir. Bizler enerjilerimizle, düşüncelerimizle diğer insanları da etkileyerek yaşıyoruz. Sanıyor musunuz ki her kararınızı siz bilinçli olarak veriyorsunuz? Hayır. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Her an bir şeylerin etkisi altındayız. Hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Hepimiz birbirimizin hayatında kelebek etkisi yaratıyoruz. İstanbul'da bir kelebek kanadını çırpıyor ve biz Ankara'da etkisini duyuyoruz. Veya Ankara'da bir kelebek kanadını çırpıyor ve biz İstanbul'da onun etkisini duyuyoruz. Önceleri bu nasıl mümkün olabilir diye düşünmekten kendimi alamadım. Evet, hepimizin birbirimizin hayatında etkiler yarattığımızın farkında mıyız acaba? Hepimiz birbirimizin hayatında etkiler yaratırız. Farkında olmadan bir insana küçük bir dokunuş yaparsınız şu şekilde. Küçük. Hissetmesi bile mümkün değildir. Hayatındaki rotasını bir mm bile değiştirseniz birçok şeyin değişmesine sebep olursunuz. Hayatındaki rotasını bir milim bile değiştirseniz birçok şeyin değişmesine sebep olursunuz. Hayatındaki rotasını bir küçük esinti olarak bile değiştirseniz birçok şeyin değişmesine sebep olursunuz. Hepimiz kelebeğiz bu noktada. Bir yerlerde fırtına da oluşturabiliriz. Olumlu bir değişimde yaratabiliriz. Tabii olumsuzunu da yaratabiliriz. Ama biz olumlu yaratmak, yani olumlu bir şeyler yapmak için varız. Yaratma kelimesinden şey yapmayın yani. Bu yaratma kelimesi üzerinde ben çok değişik lügat araştırmaları yaptım. O İslam istilahındaki yaratmakla yalnızca Allah yaratabilir sözlüğü. O yaratmakla burada kullanılan yaratmak çok farklı yani. Anlatabildim mi? Buraya sakın takılmayın. Böyle cümleler, böyle kelimeler olacaktır. Bu etkileşimi duygularla da yaşarız. Yani hepimiz bir kelebeğiz. Bir yerlerde fırtına oluşturabiliriz. Olumlu bir değişim yaratabiliriz dedik ya. Bu etkileşimi duygularla da yaşarız. Duygular her zaman bulaşır. Hem de büyük bir hızla. Eve geldiniz, düşünün. Kendi evinize girdiniz. Ama öfkeyle gelmişseniz. Birazdan konuştuğunuz herkes öfkeli bir duygu haline bürünecektir. Eve geldiniz ama mütebessim bir hal ile geldiniz. Yumuşak bir hal ile geldiniz, neşe ile geldiniz. O zaman evde herkes neşe içinde olacaktır. Ve herkes neşeye bürünecektir. Madem duygular bulaşıcı, o zaman bu durumu fırsata nasıl çevirebiliriz? Güzel duygular içinde olarak başka insanları da etkileyerek tabii ki olumlu duygularınızı bulaştırın insanlara. Ama dikkat edin, enerji vampirlerine, çünkü o enerji vampirleri size zarar verebilirler. Kendinizi korumaya alarak yapın. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan birisi de kendilerinde değişim yaratmadan başkalarını değiştirmeye çabalamalarıdır. Ben bugüne kadar bunda başarılı olanı görmedim ve tanımadım. Yani kısaca özetle şöyle söyleyeyim. Ben kendini değiştirmeden başkalarını değiştirmeye çalışan kötü bir örneğim kendimden. Kendimizi sevmeden başkalarından bizi sevmesini istemek ne kadar gerçekçi olur sizce? Yani önce kendinizi sevin. Kendinizi severseniz başkasını seversiniz. Kendisini sevmeyen insanlara kendisini sevmesini öğretin. Onları sevmeyin demiyorum bakın. Kendisini sevmeyen insanlara kendisini sevmeyi öğretin. Yoksa gerçekçi olmaz. Yalancı olursunuz. Evet. Arkadaşlar bizim kendimize verdiğimiz değer kadar değer veriyor insanlar bize. Bunun farkında olalım. Bizim kendimizi sevdiğimiz kadar seviyorlar. Siz çocuğunuzdan, eşinizden, anne babanızdan ya da arkadaşlarınızdan önce kendinizi sevmek ve kendinize değer vermek zorundasınız. Eğer sizler de benim eskiden olduğum gibi fedakar bir yapıdaysanız başlangıçta bunu bencillik olarak düşünebilirsiniz. Çocuğumdan önce ben ne demek? Ne saçma diyebilirsiniz. Ama işin gerçeği, çocuğumdan önce ben. Bunu diyebilmeliyiz. Buna saçma demeyin. O zaman buraya kadar konuştuklarımızın arasında bağlantı kuramıyoruz demektir. Önce kendimizi sevmeliyiz. Önce eşimizi, çocuğumuzu veya sevgilimizi sevmek değil, önce kendimizi seveceğiz. Önce ben. Her şeyde önce ben. Eğer her şeyde kendinizi önce ben diye telakki eder ve kendinizi severseniz bütün topluma faydalı hale gelirsiniz. Bir anda yüzünüzdeki o mutsuz tablo, o gerginlik, o asık surat gidiverir. Bir anda hediye almış bir insana dönersiniz, sevinirsiniz. Bir anda yeni evlenmiş bir çifte dönüşürsünüz. Mutluluktan uçarsınız. Bir anda yüzünüzde güller açar. Büyük bir sınavdan başarıyla çıkmış gibi. Onun için önce ben. Bu egoistlik manasında değerlendirilecek bir ben değil, dikkat edin. Bu topluma faydalı olabilme, aileye faydalı olabilme, insanlık alemine faydalı olabilmek için oluşturulan çekirdek yapının inşası için var olan önce bendir bu. Toplum nasıl yıkılıyor? Önce bir ferdin bozulmasıyla yıkılır. O fert bir babadır veya bir annedir. Veya adaydır ikisinden birine. Veya bir parçasıdır bir ailenin. Bir kişiyi yıkarsanız önce bir aileyi, sonra bir mahalleyi, sonra bir büyük beldeyi ve sonra bir şehri ve koskocaman bir ülkeyi yıkarsınız. Ben fazla böyle İslami ritüellere girmek istemiyorum. Fazla şey vermek istemiyorum ama insanların inanç değerlerinin temelinde de yine önce ben yatar. Kişi muhataptır. Haramla, helalle. Kişi muhataptır cennetle, cehennemle. Kişi muhataptır teklife, kabul ve red ile. Çünkü o kişiyle başlar hayat. Çünkü o kişiyle başlar o inanç. Çünkü kişiyle devam eder koskoca bir ömür ve yıkılıp gider. Onun için önce ben. Kaç kişiyiz burada? 20 kişiyiz. 20 kişi önce ben diyebilmeli. Eğer önce ben dersek, önce herkes kendini severse, hepimiz de birbirimizin aynası olduğumuza göre, o zaman hepimiz birbirimize güzel şeyler hissettireceğiz. Hepimiz birbirimize mutluluklar bahşedeceğiz. Hepimiz birbirimize kolaylıklar göstereceğiz. Hiç zorluk olmayacak. Bakın. Düşünün, bir metro istasyonundan metro geliyor. İçeriden 500 kişi çıkacak. İçeriye 500 kişi girecek. Birbirlerini ittiriyorlar. Şimdi bunun NLP derslerinde anlatımı veya tefsiri şudur. İçerideki 500 kişinin de dışarıdaki 500 kişinin de birileri için koştuklarına inanmayın. Ama onlara sorarsanız ya evine yetişecek, ya çocuğuna koşacak, ya eşine koşacak, ya sevgilisine koşacak. Geç kalmamak adına bir dakika veya beş dakika. Fazla değil zaten. Ama aslında asıl hastalık ne? Hiçbirinin kendine değer vermemesidir. Hepsi değersiz varlıklar. Hiçbiri kendisine önce ben diyememiş, önce kendini sevememiş, önce kendine saygı gösterememiş. Düşünsenize, o istasyondaki insanlar, örneği başka yerlere de taşıyabilirsiniz. Hastaneye, postaneye, her yere taşıyabilirsiniz. Eğer önce kendilerine değer verseler, anons yapıyor yetkili. İnenlere öncelik tanıyınız. Evet, inenler önce inseler. Sakin bir şekilde yürüyen merdivenlere veya asansörlere veya yollarına devam etseler. Sonra o istasyonda 5 dakika veya 10 dakika bekleme konumunda olan trene bekleyenler binseler sakin bir şekilde. Önce yaşlılar, hastalar, sakatlar otursalar veya hanımlar otursalar. Sonra arta kalan yere gençlerimiz ve beylerimiz otursalar. Ve sakin sakin. Kendi eşine gösterilmesini istediğin saygıyı başkasının eşine gösterse. Kendi annesine gösterilmesini istediği saygıyı başkasının annesine gösterse veya babasına gösterse, toplum kendiliğinden bir sevgi halesiyle karşı karşıya gelir. itişme kakışma olmaz, kaşlar çatılmaz, küfürler, daha birçok sinli kaflı sözler havada uçuşmaz, yumruklar da olmaz. Onun için çocuğumdan önce ben, herkes benliğini tanımalı, benliğini keşfetmeli, benliğine değer vermeli ve o benliğine değer verilmesini istediği için başkalarının benliğine de saygı göstermeli. Burası çok önemli. Belki NLP'yi incelerken çok başka alanlara gireceğiz. Lakin birinci basamağın hakkını mutlaka vermeliyiz. Önce kendimiz. Önce ben. Bu egoistlik anlamında bir ben değil. Tekrar ediyorum. Evet. Şimdi bir başka açıdan ele alalım durumu. Kelime olarak inceleyelim. Bir de fedakarlığı. Bitiyor şimdi. Az kaldı. 5 dakika sürmez yani. Kendini feda ederek kar bekleyenlerden misiniz siz de? Bak, fedakarlık kelimesini inceliyoruz. Kendinizi feda ederek kar bekleyenlerden misiniz siz? Fark ettiniz mi bilemiyorum ama öyle bir kar hiçbir zaman hiçbir kimseye gelmedi. Kendini feda ederek bir kar elde edemezsiniz. Bunu defalarca yaşamış olmalısınız. Ben yaşadım. Önce siz arkadaşlar, siz kendinizi var etmediğiniz sürece ne kendinize ne de sevdiklerinize fayda sağlayamazsınız. Önce ben derken zaten önce kendinizi var etme kavgası, onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlarda endişe etmeyi gerekli ve olması gereken bir durum sanmak gibi çok ilginç bir anlayış mevcut. Bunu iyi düşünün. Bütün insanlarda var. Endişe etmeyi gerekli ve olması gereken bir durum sanmak gibi çok ilginç bir anlayış mevcut. Çocuğunuz sınava girerken hasta ise ya da eşimiz eve geç kalmışsa, her ne ise endişe duymazsak onu sevmediğimizi, ona değer vermediğimizi düşünüyoruz. Yani kadınlar çok yaparlar. İşte balkona çıkarlar, eşini beklerler. O da gelirken bakar. Karısı, yani hanımefendi balkonda ise beni seviyor diye bir aldatmaca içindedirler. Yani çıkmasın, karşılamasın, o da beklemesin demiyorum. Ama bu bir gereklilik değil. Veya bu ona değer vermediğimizi düşünmemize sebep olmasın. Halbuki ürettiğiniz bu duygu karşı tarafa öylesine büyük bir hızla ulaşıyor ki kendini gerçekleştiren kehanetlere tanık olabilirsiniz. Sonrasında şöyle bir şey çıkar karşınıza. Ben biliyordum. Ve ben hissetmiştim canım. Bu böyle olacaktı. Aklı ben görür görmez anladım. İle başlayan cümleler birbirini takip ederler. Kötü bir durumun oluşmasında tahmininiz tuttuğu için kendinizde gizlice bir gurur duyma durumu da vardır aslında. Bunlardan sakınalım arkadaşlar. Hepimiz yapıyoruz bunu. Hepimiz, en başta ben kendi nefsim olmak üzere. Bunlar kötü elektriklerdir. Aynı duygusal düzlemde hızla yayılırlar ve muhataplarını buluverirler. Ne yapmamız lazım peki? Bunları artıya çevirmemiz lazım. Nasıl artıya çevireceğiz? Ben biliyordum kehanetini göstermeyeceğiz. Kötü bir şey olduğu zaman ben biliyordum kehanetini göstermeyeceğiz. Ya ne yapacağız? Fermuarımızı çekeceğiz ve ibretle o olayı seyredeceğiz. Ve teselli etmeye çalışacağız ve o kötü ortamı bir güzel ortama dönüştürmeye çalışacağız. İşte önce ben, çocuğundan önce ben sözünü tekrar devreye alıyoruz. Hemen oradaki insanların nefislerinin, kendilerinin değerli olduklarını, bu kötü olayın geçici olduğunu, başımızdan gideceğini, bu ölüm bile olsa, kalanların daha güzel günlerde rahmetle ve minnetle yad edecekleri bir değerleri olduğunu kendilerine ileteceğiz. 10 yaşında yeğenim 2001 yılında trafik kazasında yurt dışında vefat etti. Tabii bir evlat acısı. Anası ve babası için daha büyük bir acı. Benim annem babam için de büyük bir acı idi. Ama ölen çocuğun abisi, ondan 2 sene veya 3 sene büyüktür, şimdi tam hatırlamıyorum, yeğenim. O geldi, hiç unutmuyorum, Samsun'da balkonda oturuyorum. İçin için ağlıyorum. Bana dedi ki, amca dedi, Necip Fazıl'ın sözleriyle, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Bıçak gibi kesildi. Baktım, bir çocuk beni teselli ediyor. Yani kötü ortamları iyiye döndürmenin yoludur. Çocuğumdan önce ben, eşimden önce ben, ne bileyim yani sevgilinden önce ben, ne varsa. Çünkü eğer sen varsan onlar var olacak. O değer verdiğin varlıklar, sen yoksan hapı yutmuşlardır işte. Kendilerine yardım edecek, kendilerine el uzatacak, kendileriyle hasbihal edecek, dertleşecek bir adam bulamayacaklar. Niye? Çünkü sen önce kendini mahvettin, öldürdün. Ben çocuklarım için saçımı süpürge ettim, kocam için veya karım için her şeyimi mahvettim, perişan ettim. Ne oldu? Sonunda avucunu yaladın, oturdun aşağı. Kendini de mahvettin. Ki en büyük kayıp onları da kaybetti. İşte bu bağlamda, bu düzlemde problemlerimizi nasıl, neden ve niçinlerle de sorgulayıp artıya geçirebilmenin yollarını programlayan bir programla, bir dersle, bir akademik çalışmayla karşı karşıyayız NLP'de. Diyeceksiniz ki bütün sorunları bu çözdü mü? Hayır. Bu sadece ferdi bir eğitimdir. Bu sadece ailevi bir eğitimdir. Tabii ki ruh ve sinir hastalıkları doktorları, psikologlar, psikiyatristler, ne bileyim nöroloji, nöroşirurji gibi dallarda faaliyet gösteren tıp alimleri, doktorlar, profesörler, akademisyenler de çalışacaklar. Ama bilinçli bir insan olmak en önemlisi. Bilinçsiz olursanız gittiğiniz doktorun önünde deneme tahtasısınız. Kobaysınız yani. Psikiyatristin yanına da gitseniz aynısınız. Psikoloğun yanına da gitseniz aynısınız. Din adamının yanına da gitseniz aynısınız. Hasta olarak, rahatsız olarak, belli konulardan şikayetçi olan bir insan olarak bir uzmanın karşısına oturduğunuz zaman bilinçli bir insanla karşı karşıya olduğunu anlayan, fark eden o bilim adamı, doktor, işte din adamı veya ne bileyim artık psikolog şu bu olan insan yapabileceği bir şey varsa onu sizinle zevkle paylaşır ve size yardım eder. Yapacağı bir şey yoksa size söyleyeceği tek şey şudur. Beyefendi, inanın benim size katkı sağlayacağım hiçbir şey yok. Siz filan adreste bulunan filan beyefendiye veya hanımefendiye veya uzman kişiye müracaat edin. Onun size çok faydası olacaktır. Benim de selamımı kendisine iletiniz. Ben bunu çok yaşadım. Bir hukuki konuda yardım talep ettiğim 10 tane avukat beni hep birbirlerine sevk etmişlerdir. Çünkü niye? Ben problemimi onlar ile paylaşır iken onların günlerce araştırma yapıp da işte Yargıtay içtihatlarından, mahkeme kararlarından, şuradan buradan ulaşabilecekleri sonuçları ben önce kendim hazırladım. Buldum. O bulgular ile birlikte problemimi kendisine sundum. Ve inanır mısınız Türkiye'nin en büyük finans kuruluşlarının başındaki bir hukuk müşavirinin bana söylediği söz. Türkiye'de hiç kimse senin bulduğun bu çözümü bulamaz. Gezmeyi bırak, akıl danışmayı bırak. Bulduğun yoldan çözüme başla. Takıldığın noktada ben size yardımcı olayım. Bilinçli olursanız sonuç böyle olur. Bilinçsiz olursanız A hastanesi, B hastanesi, C hastanesi, D hastanesi, A avukatı, B avukatı, C avukatı, D avukatı böyle probleminiz hangi konudaysa o konunun uzmanı olan farklı 8-10 tane insana ulaşırsınız. Netice koca bir boşluktur. Bir hiçtir, sıfırdır. Bir şey elde edemezsiniz. Ama bilinçli olursanız ve kehanetlerden kendinizi uzak kılarsanız, yani ben biliyordum, ben hissetmiştim gibi şeylerden uzak kalıp da bilgiye yönelirseniz, o zaman işin aslına vakıf olursunuz. O zaman yardımcılarınız size daha çabuk yardım ederler. Evet, şimdi burada sohbetimizi önümüzdeki hafta ikinci seminer çalışmamıza bırakırken bizler başka insanların hayatlarını etkileyecek kadar güçlü etki meydana getirebiliyoruz veya yaratabiliyoruz. Öğretmenin söylediği bir sözle bir çocuk bir bilim adamı olmaya karar verirken bir başka öğretmenin söylediği bir sözle zulüm yapan bir insan da olabilir. Bakın bu iki cümle bizi hayatın iki zıt kutbuna götürür. Eğer ki olumluya talip olursak, mutluluğa talip olursak, güzele talip olursak, en iyileri bizimdir. Kötülüğe talip olursanız, hani bir atasözü vardır. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar. Dördüncüsünde ne olur? Birisi onun başını kopartıverir. Yani problemi orada sonlandırır anlamında. Zulüm yapan bir insan da böyle olabilir. Bir yapar, iki yapar, üç yapar, yakalanır, cezaevine girer veya kendisinden daha musibet bir insanla karşı karşıya kalır, o da onu yok ediverir. Yani böyle konulara aslında girmek istemiyorum ama şimdi bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için aslında biz bu dersi bir sefer daha inşallah önümüzdeki aylarda daha geniş örneklemlerle yapmayı düşünüyoruz. Daha etkili bir toplum huzurunda, özellikle gençlerle birlikte. Niçin? Çünkü anlatılanlar sadece kitabi cümlelerden ibaret. Halbuki biz toplum olarak 250 ile 500 kelime arasında sıkışan ve olayları bunlarla irdeleyen bir yapıya sahibiz. Yani biz Türkçe konuşuyoruz ama konuştuğumuz kelimelerin manasını anlamak için bir de 5-6 tane veya 10 tane sözlük yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Bazı terimleri sosyoloji sözlüğüne, bazı terimleri tıp terimleri sözlüğüne, bazı terimleri din efendim istilahları anlayabilecek şekilde bir sözlüğe ihtiyacımız var. Gramer olarak kullandığımız kelimelerin başka manaları olabilir. Dillere göre Fransızca, İngilizce kelimeler geçiyor bazen zaman zaman konuşmalarda. Manasını biz bile bilmiyoruz. Bizi dinleyenler nereden bilsin? Ben hiç unutmuyorum, Ankara'da Koçatepe Camisi'nde bir Ramazan'da bir sohbet dinledim. Yıllar önce. 17-18 sene önce. Kocaman konferans salonu. Bir kelime dikkatimi çekti. Yanımda bir adama sordum, ne söylüyor dedim. Adam hemen cebinden bir kağıt çıkardı. Yazdı o konuşmacı profesörün yazmış, o söylemiş olduğu efendim kelimeyi, bunu söyledi dedi. Tabii ona soramadım bu ne demek diye. Aldım onu. O anladı tabii benim için şey yaptığımı. Konferans bitti, ben o saygıdeğer hocamızın yanına gittim. Hocam bu ne demek dedim. Yani orada bir cümlenin içerisinde kullandınız dedim. Çok değerli bir bilim adamı. Bana yüzüme bakarak, tebessüm ederek şunu söyledi. Dedi arkadaş dedi, inan ben de bilmiyorum dedi. Yani bu konunun içerisinde çok yerde dedi sık sık kullanıldığı için dedi. Böyle şey yaptı. Birkaç defa sözlüğe baktım ama dedi. Yani aklıma yer etmedim dedi. Belleğime onu dedi yerleştirmemişim dedi. Benden telefon rica etti. Ben standımı söyledim dedim. Şu standta görev yapıyorum. Oranın sahibiyim dedim. Gelip ziyaret edeceğim sizi dedi. Şimdi o profesör hala ders yapıyor. Şeylerde, televizyonlarda falan çıkıyor, konuşuyor. Geldi daha sonra ziyaret etti sağ olsun. Açıklama yaptı. Çok geniş açıklamalar yaptı. Ama şunu anladım. Her konuşan, her konuştuğu kelimenin de manasını bilmiyor. Bir akademisyen bir konuda bir araştırma yapıyor. Dedim ki ben de size bu konuda şöyle şöyle yardım edeyim istersen dedim. Bana iyi olur, güzel olur dedi de hemen arkasından işte kendi yaptığı çalışmadan da bahsetti. Çok güzel bir kitap hazırladım dedi aslında dedi. Çok güzel bir makaleye dönüştü dedi. İşte 50-60 sayfa, 100 sayfa neyse. Fakat dedi kumandasında yürümüş olduğum hoca dedi ki bunu akademik hale getir dedi. Ben de şöyle bir baktım, yani demem. Ne demek anlamında? Yani dedi o insanlar okuduğu zaman anlamasınlar senin okuduğun şeyi. Senin yazdığın kitabı insanlar anlamasınlar. Orada yabancı kelimeler olsun. Yani yabancı kelimeler olunca iş akademik oluyor. Bizim Türkiye'de hiçbir üniversitemizde, ilahiyat da dahil olmak üzere, hiçbir üniversitemizde kitaplar, tezler, doçentlik, profluk, mezuniyet tezleri toplum faydalansın diye hazırlanmıyor. Onun için bizden düşünce adamı çıkmıyor, bizden kopyacı çıkıyor. Alın gelin istediğiniz profesörü, oturtun karşınıza, başlayın sorgulamaya çuvallar. Ya müstesnalar, istisnalar, onları karıştırmıyor. Genelden bahsediyorum. Yani Türkiye'de bir YÖK diye bir kurum var. Bu YÖK'ün içerisinde profluk unvanı alan insanların topluma mal olmuş, bilim dünyasına mal olmuş, dünyanın herhangi bir ülkesinde, mesela diyelim ki Çin'de veya Kazakistan'da, Türkiye'deki bir tıp fakültesindeki profesörün profluk çalışmasını, tezini, kitabını alıp da tıp literatürüne soktuğu bir kitap yok. 3-5 kişi vardır, onları şey yapmayın. Dünyada tıpı en iyi tanıyan, en iyi tanıtan, literatürüne en fazla yeni şeyler ekleyen Avustralya tıpta. Ne Almanya, ne Fransa, ne Amerika, ne şu ne bu. Bu bahsettiğim ülkeler bilakis bu işin inliğinde. Ama Avustralya'da yetişen doktorlar ise dünya literatürüne katkı sağlıyorlar. Bunu bütün dallarda düşünün. Yani bir ilahiyatçının yaptığı nedir? Kendi düşünüyle hareket eden kaç tane adam var? Düşünce eseri kaç tane kitap var? Örnek vermiyormuş. Yani kişilere indirmek istemiyorum. Genelinden bahsediyorum. Türkiye'deki ilim dünyasının, bilim dünyasının, akademik dünyasının şeyi 0-0-0'dır. Ve hiçbir kongrede de biz, ama yurt dışına gidin, yurt dışında Türkiye'ye ait değerleri bulacaksınız. Türk profesör şunu buldu, Türk bilim adamı bunu halletti. Böyle şeyler bulursunuz tabii. Ben Türkiye'den bahsediyorum. İşte bunun için biz kötü bir durumun oluşmasında tahminimiz tuttuğu için kendimizde gizlice bir gurur duyma durumu ortaya koymayalım. Tahminimiz tuttuysa da bunu daha güzel bir ortamda değerlendirelim. Ve biz öğretmenimizin bize söylediği bir güzel sözle bir bilim adamı olmaya karar verelim ve bilim adamı olalım. Misal. Başka bir öğretmenin söylediği kötü bir sözle kötü insan asla olmayalım. Peki kendinizle ne kadar barışıksınız? Bu soruyu inşallah ikinci sohbetimizde ele alalım ve yeni konularla sohbetimize önümüzdeki hafta devam edelim. Haftaya görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.